วิวรณ์บทที่5และในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกและมีตราผนึกอยู่7ดวงและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงดังว่า ใครเป็นผู้ที่สมควรเปิดหนังสือม้วนและแกะตราของมันออก และไม่มีใครในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินโลกที่สามารถเปิดหนังสือม้วนหรือดูหนังสือนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ร้องไห้อย่างมากเพราะไม่พบใครที่สมควรจะเปิดหนังสือม้วนหรือดูหนังสือนั้นแล้วมีคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสบอกกับข้าพเจ้าว่า อย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงห์แห่งเผ่ายูดาซึ่งเป็นรากเหง้าของดาวิดทรงมีชัยชนะแล้วพระองค์จึงทรงสามารถเปิดหนังสือและแกะตราทั้ง7ดวงได ้และระหว่างพระที่นั่งกับสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นและท่ามกลางพวกผู้อาวุโสข้าพเจ้าเห็นพระเมสสโปดกทรงยืนอยู่เหมือนดังถูกปลงพระชนแล้วพระองค์ทรงมีเขา7เขาและมีดวงตา7ดวงซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงออกไปทั่วแผ่นดินโลกแล้วและพระเมสสโปดกทรงเข้ามาและทรงรับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตทั้ง4และผู้อาวุโส24คนนั้นก็ทรุดตัวลงเฉพาะพระพักพระเมสสโปดกแต่ละคนถือพิณและถือชามทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของบรรดาธรรมิกชนและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะรับม้วนหนังสือและทรงแกะตราหนังสือนั้นออกเพราะพระองค์ถูกปรงพระชนและทรงไถ่คนด้วยพระโลหิตเพื่อถวายพระเจ้าคือคนจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกชนชาติและทุกประชาชาติพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลก แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นและได้ยินเสียงของทูตสวรรค์มากมายนับจำนวนเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านที่อยู่รอบพระที่นั่งรอบพวกสิ่งมีชีวิตและรอบบรรดาผู้อาวุโสร้องเสียงดังว่า พระเมสสโปดกผู้ถูกปรงพระชนแล้วนั้นทรงสมควรได้รับที่ขวัญภาพทรัพย์สมบัติพระปัญญาพระกำลังพระเกียรติพระสิริและคำเสริมดี แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดทั้งในสวรรค์บนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกในมหาสมุทรและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่า ขอให้คำสุนทรีพระเกียรติพระสิริและอนุภาพทรงมีแก่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแก่พระเมสสโปดกตลอดไปจนนี ้และสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นก็ร้องว่า อาเมน และบรรดาผู้อาวุโสก็ซุดตัวลงและนมัสการ